nga sa insidenteng ito, pero susubukan natin kumuha ng taong makakapanayama. Boss, live po tayo ngayon sa radyo mo. Ano pong masasabi ninyo sa nangyaring ito? Yung, nang main lang tayo sa inyo. Ha? Nakatayo nga lang ako dito, bumabanat ng rap. Nagulit na lang ako nung nakita ko siya sa taas, tapos yun, biglang tumalon. Teka, pwede ba akong bumate? Nakuusap nga pala dyan sa mga backup rapper ko, dyan sa tabi-tabi, at sa manager ko. Ma'am, asan na po kayo? Kompleto na po yung mga kanta ko. Ganito nga po yun, it's me. Taga muna, ano bang pangalan mo? Ako? Ako nga pala si Elmer.